Ja, luisteraars, hoor je aan ons de algemene met dokter Veldrenko. Wij kijken straks terug en natuurlijk vooral vooruit. Hoe is het met ons humeur en met geestelijk welzijn? We memoreren de slachtoffers van de vele cultuuroorlogen en vragen ons af of in 2023 de grote wokestaat dan eindelijk gevestigd gaat worden, waarin we halleluja natuurlijk allemaal hetzelfde vinden. En zo niet, ja, dan moet u het gewoon zwijgen. Wat u ook vooral moet doen, ook het komende jaar, is naar de doktoren van dienst luisteren. Straks naar nieuwe stellingen bezorgd door Dorald Megens. Paus Emeritus Benedictus de 16e is vanochtend overleden. De als Jozef Ratzinger in Duitsland geboren paus leidde de Rooms-Katholieke Kerk van 2005 tot 2013. Benedictus was de eerste paus in 600 jaar die aftrad. Er is veel onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren nu de gepensioneerde paus is overleden. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. We tasten erg in het duister. Hoewel de eerste berichten zijn dat vanaf 2 januari het lichaam van de overleden emeritus paus zal worden opgebaard in de Sint-Pieter. En dat mensen dan van hem afscheid kunnen nemen. Dat is gebruikelijk. Ook als een gewone regerende paus overlijdt. En dan meestal is het zo dat tussen 4 en 6 dagen na het overlijden dan ook een grote uitvaartmis zal komen. En ik denk eigenlijk dat dat ook het geval zal zijn. Dat hij alle pauselijke eerbewijzen zal krijgen. En dat de voorganger in zijn uitvaartmis de nieuwe paus zal zijn. De huidige paus, Franciscus. En ook dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Nooit vertoond. Volgens hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest drukte de conservatieve Benedictus vooral zijn stempel op de kerk door veranderingen tegen te gaan. Met dat ontzettend scherpe intellect heeft hij dus het depositum fidei, de geloofsschat, hè, dat was voor hem een schat, een kostbaar goed, om dat te behoeden. En dat deed hij soms fel en scherp op de zaak, maar heel bescheiden en vriendelijk als persoon. Premier Rutte heeft op Twitter gereageerd op het overlijden van Benedictus. Hij noemde hem een belangrijk spiritueel en intellectueel leider voor de katholieken. De uitvaart van paus emeritus Benedictus is donderdag aanstaande 5 januari op het Sint-Pietersplein in Rome. De huidige paus Franciscus zal de mis leiden. In een aantal plaatsen gaan vuurwerkshows vanavond niet door vanwege het stormachtige weer. In Amsterdam, Den Haag en Hilversum zijn shows afgelast. Eerder gebeurde dat al in Zoetermeer en Apeldoorn. En later vandaag wordt er meer duidelijk over het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt China opnieuw om meer informatie over de corona-uitbraak. De WHO wil meer weten over vaccinaties, welke varianten er rondgaan en hoeveel mensen zijn opgenomen of overleden. En zo moet duidelijk worden hoeveel risico andere landen lopen. Onbekenden hebben een explosief naar binnen gegooid in een woning in Amersfoort. Eerst werd een steen door de ruit gegooid, daarna een brandbom. Die ging niet af en niemand raakte gewond. Een paar maanden geleden werd in diezelfde woning in Amersfoort werd die woning bestookt met vuurwerk. Toen zijn 2 verdachten opgepakt. Het NOS-journaal. Zoals gezegd, een aantal vuurwerkshows afgelast. Maar ook zelf vuurwerk afsteken, dat is geen goed idee, zegt de directeur van Veiligheid NL. Door de wind wordt vuurwerk onvoorspelbaar. De kans dat vuurwerk jouw richting opkomt, ook als dat niet bedoeld is, ja, dan is dat risico is groter. Dus blijf vooral binnen, denk ik dan. En als je het wel afsteekt, ja, wees dan ontzettend voorzichtig voor jezelf, maar ook voor eventuele andere mensen of dieren die buiten zijn. Ook de politie maakt zich zorgen over mensen die zelf vuurwerk afsteken. Minister van Veiligheid en Justitie Dylan Jesselguus deelt die zorgen. Ik snap die zorgen heel erg goed van politie en van brandweer. Aan de ene kant vertrouw ik er ook echt op dat we ons gezond verstand gebruiken, hè, als volk, als land, en dat we er een mooie jaarwisseling van maken. En aan de andere kant kan ik er ook niet omheen. We zien ook echt dat de excessen voorkomen, dat bijvoorbeeld geweld tegen hulpverleners, dat stijgt. Dus ik snap de zorgen heel erg goed. En daarom wederom zo belangrijk. Gebruik je hoofd, gebruik je verstand en zorg dat je mensen die er zijn voor jouw veiligheid, dat je hen niet in de weg loopt. Nationaal vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat voorlopig nog door. In een verkiezing van Onze Taal is het woord energiearmoede gekozen tot woord van het jaar. Dat is zojuist bekendgemaakt in het programma De Taalstaat op deze zender. 2 en 3 eindigden de woorden geitenpaadje en krimpflatie. Energiearmoede is armoede als gevolg van gestegen energieprijzen. Het woord laat aan duidelijkheid niets te wensen over, zegt Onze Taal. Bij een verkiezing van de dikke vandalen eindigde klimaatklever als eerste. Het is 5 minuten over 1, zowat het weer nog regenachtig dus, zacht. 17 graden kan het vandaag worden, veel wind staat er. Komende nacht tijdens de jaarwisseling waait het ook flink. In het westen en noorden kan het dan ook nog regenen. En ook morgen overdag, nieuwjaarsdag, is het wisselvallig en zacht. Dankjewel. En jongens, over een paar uur staat de natie met een glaasje prikwijn de buren het beste te wensen. Maar ja, hoe goed gehumeurd, vriendschappelijk en open zijn we eigenlijk nog met elkaar. En als er een crisis in 2022 was die blijft hangen, dan was dat natuurlijk de crisis van het luisteren. Vond ik wel een mooi citaat dat ik ergens tegenkwam. Dus doe dat straks maar eventjes naar drie eminente doktoren aan tafel bij Dr. Kelder en Co. Onverweld na de mededelingen van de middenstand. Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Nieuwe smartphone, oké, okay. SIM-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, ah, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, welkom, dokter Kelder. En laatst van het jaar. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie Ratio en Redeloze, Redeloze en Radeloze Tijden. We doen het live vanuit studentencafé De Krater op het Roeters Eiland Campus van de Universiteit. Wat zeg ik nou toch weer? Nou, weet je, het zegt het gewoon niet. Universiteit van Amsterdam zitten we. Hele diagnose over de hype van het jaar. Toch de gesneuvelde grensoverschrijders, schat ik zo. Dan gaan we het hebben over burn-outs, als het nieuwe hebben dingetje. Als je een beetje lekker in je werk zit. De vastdraaierij in eigen waarheid en ongezondheid van het maatschappelijk debat. Gaan we het over hebben. Een diagnose over het mogelijke enige positieve nieuws van dit jaar, zou je kunnen zeggen. Namelijk het voorlopige einde van corona. Of loert er alweer zo'n geniepig virusje op ons? We kijken natuurlijk ook vooruit, hè, met de doktoren van dienst. En dat zijn dokter Rosanne Herzberger, vaker op deze stoel ook aanwezig, maar nu weer gast bij mij, microbioloog, schrijver, columnist. Professor dokter Christian Vinkers. Hij is in van alles afgestudeerd. Hij is jurist, hij is farmacoloog, maar vooral psychiater en hoogleraar stress en veerkracht in de psychiatrie aan de Universiteit hier in Amsterdam. En dokter Jelle van Baardewijk, ook vaker gast hier, cultuurfilosoof, lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam en universitair docent aan de Vrije Universiteit hier ter stede. Jongens, laten we eerst een rondje wetenschap. Is er een positief wetenschappelijk bericht geweest dit jaar waar jullie blij van kunnen worden, Rosanne? Ik zat even naar de grote wetenschappelijke doorbraken, zeg maar, te kijken. En het waren allemaal weer kleine stapjes. En toch vond ik het kleine stapje van de kernfusie ik nog wel het mooiste. Want dat zou natuurlijk prachtig zijn als we gewoon ons eigen klein zonnetje in een centrale kunnen. Dat was in Californië. Ik had toevallig ook, iemand vroeg mij het ook. Kwam ik ook precies met deze 12 december in een overheidslab in Californië. Ja, maar volgens mij zijn er de afgelopen 50 jaar al 3 of 4 keer kernfusie top doorbraken. Dus het blijft een beetje hopen. En het is altijd net 10 jaar weg nog. Ja. En dat blijft het. Maar deze keer kwam er meer energie uit dan er energie in moest. Ja. En dat is natuurlijk wel een break-even. Ja, dat leek inderdaad heel heel wat. Christian, jouw wetenschappelijke nieuws, doorbraak misschien? Nou, er was dit jaar wat ik vond is dat we zijn natuurlijk tijd bezig met genetica. En er was een hele mooie publicatie waarin ze het genoom nog een keer helemaal precies in kaart hadden gebracht. Dat was een publicatie in Science. En die ontwikkelingen in de genetica gaan supersnel de laatste jaren. En dit is ook weer een klein stapje. Maar bijvoorbeeld ook in de psychiatrie zie je dat ons begrip van onze blauwdruk en hoe dat bepaalt wie we zijn en hoe kwetsbaar we zijn, dat we steeds verder komen daarin. Dus dat vind ik heel mooi aan de genetica. Misschien is dat te praktisch. Maar wat kunnen we daar dan mee met die kennis? Of dat kun je helemaal niet zo stellen? Nou, wat je bijvoorbeeld steeds vaker ziet is dat je bijvoorbeeld een gevoeligheid, een kwetsbaarheid voor bijvoorbeeld depressie of een andere ziekte steeds beter begrijpt. In je DNA. In je DNA. Oké. Okay. Jelle, jouw nieuws deze week. Of dit jaar eigenlijk. Ja, ik las een mooie publicatie. Volgens mij wel een doorbraak. We hebben natuurlijk moeite met het aanleren van cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld rekenen en taalvaardigheid. En ik las een publicatie over een groot onderzoek in Finland, waaruit bleek dat het gebruik maken van digitale middelen in klassen op middelbare scholen, bijvoorbeeld iPads, dat het toch een negatief effect heeft op leerresultaten. Mm-hmm. Het was een groot onderzoek. En als je dan bedenkt dat we steeds vaker gaan werken met moderne technologie, dan was dit toch wel een publicatie die er echt op wees dat het klassieke leren helemaal zo gek nog niet was. Oké, onthoud jij je kinderen de moderne middelen? Nee, maar alles met mate. Ja, en ben je ook een beetje een Pietje Belvader? Dat je ze nu en dan een tikje geeft? Hoe werkt dat? Samen Home Alone kijken. Ja? Oudjaar. Dat werkt, oké. Jongens, nou, we gaan het natuurlijk over het afgelopen jaar ook even hebben. Een jaar in teken van, wat was het woord? Veiligheid, zou ik zeggen. Frits had net een woord, dat was weer iets anders. Dat ging over energiearmoede. Ik dacht veiligheid. Qua gezondheid, mentale gezondheid, veiligheid op de werkvloer. We bevinden ons met de beschaving natuurlijk op het laatste treetje van de piramide van Maslow. Ja, dus wat hebben wij nu nog te wensen? Veiligheid. Alvorens al dat belang is af te trappen, gaan we er straks op door. Eerst toch even een stukje psychologische dienstverlening. Want wat hebben we aangekondigd in de Jordcast? Wie was de luisteraar die het meeste minuutjes Jordcast heeft gescoord? Wie heeft zich daar braaf aan gekluisterd? Jongens, kom er maar in. Even bellen met... Ja, ik bel nu met Irmgard Kreeberg uit Den Helder, als ik het goed heb. Dag Irmgard, ben je daar? Ja, hoi, met Irmgard. Ja, hoi. Hey, ik heb geteld, althans jij hebt geteld, of Spotify heeft geteld, 11.410 minuten Jordcast. Ja. Gaat goed met je? Ja, het gaat heel goed met me. Ja, ja hoor, dankjewel. Ja. Kort profiel, begrijp ik, 50 jaar. Je werkt al 26 jaar in de gezondheidszorg. Bij een grote zorgorganisatie, in het managementteam zit je. En op de een of andere manier kwam je via de zeer goed beluisterde podcast van Boekstein en de Wijk tot de Jordcast. Hoe komt dat nou? Wat is er gebeurd? Ja, daar zat ik ook even over na te denken. Van hadden zij het nou over iets van de Jordcast of... Ging de podcast vanzelf over op de Jordcast? Ik weet het niet meer precies, goed. Maar in ieder geval... Maakt dat niet uit. En zo kwam je, en heb je dus die 11.000 minuten... Ja, ik kan niet eens uitrekenen, jongens, even aan tafel. Jullie hebben meer 200 uur. Dat is toch wel een paar dagen achter elkaar luisteren. Wanneer doe je het? Als ik in de auto zit of als ik met de honden wandel... Mm-hmm. Dan gaat de podcast mee. Ja, is er iets blijven hangen? Je zegt, dat was een gesprek dat indruk maakte... Een paar. Ecomodernisme, dat was wel echt enorm... Doen we veel aan, Wat is dit? En Kautar, die vond ik echt... Darmoni, die is veel in het nieuws deze dag. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja, Kautar, omdat zij nogal, laten we zeggen, zich nogal opvallend presenteert. Ja. Maar ook een mooie vernieuwende manier van presenteren. Ja, en ook op een andere manier naar vrouwelijkheid en mannelijkheid kijkt. Ja. Maar goed, zij is gesneuveld bij de Club Atria. Daar gaan we straks wel iets over zeggen. Dus je bent nummer 1 geworden. Nummer 2 was overigens Lucas Orsel met 9151 minuten. En Lars de Wit was derde met 8236 minuten. En nou zou eigenlijk het idee zijn... Ik heb hier een psychiater aan tafel, dokter Christian Vinkers, hoogleraar. Jij mag hem een vraag stellen, een psychologische vraag. Want het is natuurlijk wel iets met je aan de hand... als je 11.000 minuten naar mij moet luisteren. Ja, ik heb er een beetje over nagedacht. Want je had het inderdaad al aangekondigd. Ik zou wel eens willen weten hoe de psychiatrie denkt over de vrije wil. Zo, dat wordt een betoog. Nou, college kan nu beginnen, ja? Jeetje meneetje. Nou, dat was even een onverwachte vraag. Hoe denkt de psychiatrie over de vrije wil? Ik weet niet of de psychiatrie veel over de vrije wil te zeggen heeft. Ik denk de neurowetenschappen er wel veel over te zeggen heeft. Ja. En dat we wel weten dat die vrije wil er zeker is. En er zijn heel veel discussies over en heel veel. Maar ik zou zeggen, die vrije wil die bestaat zeker wel. Je wordt echt voor de leeuwen gestart nu, hè? Want ja. je wist niet dat dit kwam. Maar Jelle van Waardenwijk, filosoof, vrije wil zit meer op jouw terrein, lijkt mij. Dat is ook zo. De vraag naar de vrije wil is eigenlijk een van de laatste vragen. En de wetenschap is natuurlijk meer bezig met de voorlaatste vragen. De vrije wil, het bestaan ervan is niet bewezen met bijvoorbeeld een hersenscanner of met bepaald literatuuronderzoek. Maar we weten wel uit praktijken, bijvoorbeeld die van de rechter, dat we er toch vanuit gaan dat wanneer mensen een misdaad plegen, dat ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Ja? Dus de praktijk van het bestaan van ons rechtsbestel wijst eigenlijk op dat wij met elkaar vinden dat die bestaat. Oké, nou, is dit een antwoord? Denk je, ja. Misschien gaan we daarop verder in de Yorkcast dan. Hebben we er iets meer tijd voor. Heb je nog een wens waar ik het ook nog over moet hebben verder? Komende jaar? Nou voel ik me een beetje voor de leeuwen. Nee hoor, nee, ga lekker zo door. Ik geniet echt enorm van de Yorkcast. Ja. Ja. Het komt ook een beetje, want je voldoet niet helemaal aan het gemiddelde profiel, mag ik zeggen. Niet zozeer Den Helder, hoor. Maar het is eigenlijk. Meestal worden we door 20'ers en 30'ers beluisterd. Dat is natuurlijk toch de generatie die veel een podcast doet. En het ging ook een beetje via jouw zoon, begrijp ik. Die bij de marine werkt, klopt dat? Nee. Joh. Nee. Hij werkt bij Defensie in NAVO-Duitsland. Oké. Okay. Nee, marine zegt dat ligt heel gevoelig. In Den Helder ook. Oh, ik dacht dat in Den Helder marine wel een ding was. Ja, marine is toch ook Defensie? Ik snap dat je dat denkt. Ja. Nee, we komen uit Amsterdam eigenlijk. Oh, maar het is een gevoelig dingetje. Oké, wij zeggen Defensie, we zeggen niet marine. Nou goed, enfin. Imgard, ik wens je heel veel plezier. En vooral een beetje voorzichtig met de korte lonten vanavond, ja? Gaan we zeker doen. Dag. Zo. Ja, Christian, toch even terug aan tafel. Zij luistert 11.000 minuten. We hebben eindeloos veel inzendingen gekregen. Dat is allemaal geautomatiseerd via die apps tegenwoordig. En dan zie ik inderdaad ontzettend veel jonge mensen die 5.000 tot 10.000 minuten naar zo'n, alleen mijn podcast al luisteren, maar ook naar anderen. Vinden wij daar iets van? Is dit gevaarlijk of is dit eigenlijk wel op, ja? Ik weet niet. Zijn mensen deviant omdat ze lang naar jouw podcast luisteren? Ik denk dat mensen, vooral jongere generaties, veel naar podcast luisteren op tijden. Dat je vroeger bijvoorbeeld naar je Walkman luisterde of zo. Dus onderweg. En als je dat zegt later, dat zeggen ze ook, hè? Ja. Ik weet niet. Hoeveel uur was het? 200 uur, toch? Dacht ik, ja. Hoe weet je zeker dat ze wakker zijn terwijl het aanstaat? Nee, moet ik dat nou weten? Ja, dat weet ik gewoon niet. Mensen slaapvallen. Ja. Als behandeling voor insomnia. Nou goed, maar je kunt ook zeggen, ik begreep bijvoorbeeld, Rosanne, dat jij bent van Twitter afgegaan, dat je de laten we zeggen, mediaconsumptie een beetje beperkt. Ja, inderdaad. Ja, dat was al voor die ene column die een paar dagen later enorme ophef veroorzaakte. Ik dacht op een gegeven moment van, we gaan nu 10 jaar lang zo ongeveer om met elkaar op Twitter. We maken elkaar continu voor rotte vis uit. Jij zat er echt actief op ook, hè? Je leest veel, je bemoeit je. Ja, ik vind het een geweldig medium nog steeds. Het is echt een vloek en een zegen tegelijkertijd dat ik er van af ben. Ja. Want het voordeel ervan is, en dat is ook het voordeel van podcasts en het voordeel van het internet, is gewoon sociale media, is dat je in je hele specifieke bubbels. Ja. Dus jouw hyper-individualistische hobbytje van het macrameën van vlinders. Daar vind je dan honderden mensen wereldwijd. Maar ook jouw heel zeldzame syndroom. Daar zit je met honderden lotgenoten. Maar ook bijvoorbeeld microbioom Twitter. En dat is het microbioom wat ik ook bestudeer. Ja, dat is super interessant om te volgen. En, je bent toch af dus. Ben je niet doorgegaan als anoniempje? Nee, nog niet. Het zit nog in de 30 dagen respijt tijd, waar ik nog mijn aankoop kan. Aankoop. Dat komt binnenkort als Musk gezien. Christian, jij hebt ook een mediarantsoen jezelf opgelegd, hè? Ja, dat klopt. Ik ben een beetje bang dat als je te veel in de media bent en dat je overal een mening over hebt. Ik denk ook een beetje als wetenschapper dat je een beetje bescheiden moet zijn en een beetje mild. En volgens mij, bescheiden en mild, hoe vaker je in de media bent, misschien ben je ook niet meer goed in staat om jezelf goed te. Dat je op een gegeven moment denkt, als je heel vaak in de media bent, dat je denkt dat je ook altijd hele goede dingen te zeggen hebt. En misschien heb ik soms goede dingen te zeggen, maar heel vaak denk ik ook niet. Oké, nou, dat lijkt me een heel wijs standpunt. Mag ik nog één ding daarover zeggen? Want wat er uiteindelijk gebeurde is dat ik op heel veel linkjes klik. Van de Atlantic en obscure artikelen die ik heel graag wil lezen. En die blijven openstaan en die lees ik dan niet direct. Mm-hmm. En uiteindelijk dacht ik, ik ben in zoveel dingen geïnteresseerd. Je moet jezelf gewoon beperken. Ja, ja. En En ook een ouderwets boek ter hand nemen, wellicht nog eens, jongens. Oké, we gaan eens even kijken naar de hypes. Hyper de hype, hoera! Nou ja, ik kan de hele uitzending vullen, maar doe ik niet. Hè. We hebben Pietje Belgate, dat was vandaag nog toch uitgezonden, begrijp ik, vanochtend om 11:00. Voor kinderen die 9 jaar of ouder zijn. Dan hadden we ik weet niet of de tafel dat ook heeft doen wakker liggen. Het volksduo Nick en Simon ging uit elkaar. Even kijken. Resoneert niet echt. Sorry, gaan we door. En dan hadden we een andere hype. En dat was deze. Luister maar eens even. Er komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Garitja Ariep. Van Nieuwkerk is in opspraak geraakt door beschuldigingen in de Volkskrant van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. Bij De Wereld Draait Door. Volt, de politieke partij, heeft Kamerlid Niloufer Gündoğan geschorst. Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen NOS Sport. Allison Annen is ontslagen als bondscoach van de nationale vrouwenhockeyploeg. Er zou de afgelopen jaren een angstcultuur zijn ontstaan. Angstcultuur. Angstcultuur. Angstcultuur. Dat zou hebben geleid tot een onveilige werkomgeving. Zo, ja, Jelle van Waardenwijk. Dit is wel het woord toch eigenlijk? Veiligheid. Ja. Ja, ook in de dubbele betekenis, zowel in relatie tot Oekraïne en Rusland en nu ook deze ethische discussie. Ja. Ja. Ik heb er twee belangrijke dingen over te zeggen, vind ik. Al zeg je het zelf, ja. Nou, het eerste is die grensoverschrijding. Dat is dus een serieus probleem. En de mensen die vroeger de macht hadden, die konden daarbij wegkomen. Daar klaagde mijn oma al over. En tegenwoordig zeggen we, en dat zei mijn oma ook al, maar het kan niet meer. En we zeggen ook, het kan niet meer. En we gaan nu ook mensen bekritiseren omdat ze doen, eventueel cancelen, ontslaan. En daar is best wel wat voor te zeggen. Hè? Want veel mensen misdragen zich ook daadwerkelijk. Het tweede inzicht staat daar toch haaks op. Namelijk, we zijn gevoeliger geworden. We zitten in een tijd van normatieve ophoging, zoals de socioloog Gabriel van der Brink dat noemt, ook wel eens hier te gast geweest. En die zegt daar terecht, denk ik, die theorie wordt ook steeds beter verstevigd. Er is meer en meer intolerantie voor andere opvattingen, maar ook voor ander type gedrag, voor wilder gedrag. Bijvoorbeeld wilde jongetjes in de klas. Ja. We plakken ook sneller psychologische etiketten, bijvoorbeeld ADHD. En onze intolerantie verklaart toch ook dat als iemand, nou ja, koningsgedrag, celebrity-gedrag vertoont, zoals Matthijs van Nieuwkerk, dat we dat niet meer pikken. Mm-hmm. Dat laat onverlet dat hij, ook Matthijs van Nieuwkerk, wel grensoverschrijdend was. En dat hoort niet. Maar het is wel nieuw dat we ons daar zo aan ergeren. Rosanne. Ja, goed, dank voor deze ontwikkeling, zou ik zeggen. En ik zie niet dat dat per se iets te maken heeft met de intolerantie of dat er trigger warnings op de universiteit nodig zijn of zoiets. We hebben gewoon zero tolerance tegenover tirannen. En dat hebben we altijd op landelijk niveau. Hè, als het bestuur zich misdraagt of zich als despoot gedraagt, dan kom je daartegen in opstand. En dat trekt nu naar de privéomgeving. Als in jouw werksfeer je gewoon een klootzak van een baas hebt. Ja. Dan kom je daartegen in opstand. En daar was eerder niet echt echt een vorm van democratisering. Zeker, zeker. En op persoonlijk niveau richt het zoveel schade aan. Mm-hmm. Want het is iets waar je dagelijks mee te maken hebt. Maar het is natuurlijk wel zo, Rosanne, hoe het gaat. Er komt een stuk in de krant en daarmee is het vonnis geveld. Nou, dan is het onderzoek ligt er nog niet. Ja, maar wat je hoopt is natuurlijk dat leiders en leidinggevenden nu eens even om zich heen gaan kijken. Ja. En zeggen, ben ik niet per ongeluk een enorme klootzak aan het worden? Mm-hmm. En ook de realisatie dat dit gewoon niet meer wordt gepikt. Moet, en dat sommige, de mensen over gaan klagen. Kan het zijn dat sommige, misschien briljante mensen, goed in hun vak, in sommige opzichten een beetje een klootzak zijn wellicht? Nou ja, het probleem is dat er heel veel countervoorbeelden zijn. Dus er zijn in de wetenschap heb je bijvoorbeeld heel lang het Duitse. De hiërarchische puntlichheid en het keiharde werken en het drillen van wetenschappers gehad. En die wetenschappers die ontsnapten dan naar Engeland, waar het frivoliteit en losheid en geen enkel schema was. En daar kwamen net zo goed Nobelprijzen vandaan. Ja, ja. Dus het probleem is dat het is niet conditie sine qua non. Je hoeft niet een klootzak te zijn om de top te halen. Dat is natuurlijk onzin. Wat het probleem, wat je wil, is dat de Matthijs van Nieuwkerken van vandaag de dag, dat die nog steeds de showhost zijn, maar dat die zich leren gedragen. Daar zijn gewoon cursussen voor. Oké, anders bij de vader kennelijk niet. Het nieuwste slachtoffer, wij waren natuurlijk met het draaiboek voor deze uitzending bezig, maar ineens kwam gisteren een groot stuk in de Volkskrant van over Kautar Darmoni, directrice van Atria tot voor kort. Ze is daar ontslagen, eigenlijk met terugwerkende kracht, de contract verscheurd, want ze zou gejokt hebben, maar ook met buikdanslessen zijn gestart voor het personeel enzovoort. Ze heeft zich nogal vrij postig gedragen. Wij kennen haar uit dit programma. Ze is vaker te gast geweest. Een buitengewoon on-Hollandse, sensuele vrouw. En eerlijk gezegd een feest voor de luisteraar, die ik er altijd een plezier mee deed. Laten we een klein stukje luisteren wat zij zo al in haar mars heeft. We are making a belly dance specific for women rights. And especially we are doing the action also to support out of solidarity with women in Egypt, in Tunisia, in Turkey. Ja, okay. Dit was het juni 2013 op Museumplein. Kautar, die deed het even voor je buikdanst. Ze is niet alleen... Kijk, in dat stuk stond, om even meteen voor de luisteraars... wel interessante correctie, gisteren het meest gelezen stuk in de Volkskrant, geloof ik. Maar het groot verwijt aan die vrouw is dat ze zag gejokkenbrokt hebben op haar cv. Nooit gepromoveerd, niet afgestuurd, alles. Toevallig heeft mijn promotor haar vandaag en zij zelf ook de bullen en de dissertaties toegestuurd. Met handtekening eronder. Dus zij is gewoon dokter Darmoni. En iedereen zegt niet wie is jokkenbrokt volgens mij. Maar wat is hier gaande? Zij is nogal vrijpostig, on-Hollands. Dat valt op zo'n feministische club gewoon slecht. Ze heeft de helft van het personeel er ook uitgegooid... omdat er miljoenen tekorten waren. Ze is er hard ingegaan. Je zag het ook een beetje met de Kamervoorzitter. Dat wordt ook niet meer gepikt. Dit zijn grote persoonlijkheden. Ik heb geen idee. Nee. Ik zou je kent deze zaak natuurlijk niet, maar ja. Nee, ik moet hier echt meer over lezen. Ja. Maar ja, nee, kunnen jullie hier iets over zeggen? Nou, wat me zo opvalt is de gretigheid waarmee dit soort casuïstiek... Hè, want uiteindelijk gaat het over heel veel mensen. En heel veel, ook in de wetenschap waren er best een aantal voorbeelden afgelopen jaar... die wel aandacht hebben gekregen, maar veel minder. Dus je hebt een aantal hele prominente voorbeelden komen langs. Dit is natuurlijk heel mediamiek, laat wel. Nou ja, en wat je krijgt is dat mensen willen toch brood en spelen. En wat je ziet, net zoals bijvoorbeeld Sjoerd Verlinde... het ging niet over grensoverschrijdend gedrag... maar ging over de gretigheid mensen zich ergens opstorten qua vermaken. Ik wil vermaakt worden, mensen willen sensaties. Het is een middeleeuws schouwspel bijna. Nou ja, vroeger had je van die publieke verhangen en gingen mensen kijken. En het lijkt wel alsof de kranten, en zeker de twee grote kwaliteitskranten... zichzelf zo noemende, iedere week een andere karaktermoord nodig hebben... om de oplage op te klikken of zo. Wat is dat? En ondertussen ben ik te negatief? Nee, ik ben het wel met je eens. Er zijn heel vaak persoonlijke aanvallen en afrekeningen. Ik denk wel dat als je kijkt naar hoe organisaties functioneren... dat het ook echt wel heel moeilijk is om een team te veranderen... of iets groots neer te zetten. Dus dat er een perfectionistische trekjes bij high performers voorkomen... ja, dat klopt wel ergens. En dat het dan klootzakken worden of tirannen... daarvan zou ik zeggen... ja. Je moet ook uitkijken te snel een rotte appel te willen zien. Het zijn vaak ook appelmandjes. Hè? Dus je hebt een goed team nodig. Dus een cursus is niet genoeg om mensen in te bedden. En te weten van, ja, dit is iemand die grens overgaat. Dat moet je accepteren en besturen, diplomatiek mee omgaan. En dat is niet gebeurd, ik denk, in deze drie situaties. Ja. Dus ook een tekortschieten van zo'n raad van toezicht... of van collega's om iemand een inbedding te geven. Checks and balances in zo'n organisatie. Dat is het faciliteren, dus niet zeggen... En trouwens, een team eromheen... Ja, wat bijvoorbeeld bij de Wereld Draait Door standaard gebruik was... is gewoon roulatie. En je hebt nooit een HR-probleem. Als je in de subtop zit, dan kun je je zo niet gedragen. Want op een gegeven moment rent dan iedereen gillend weg. Maar als je in de top zit, en daarom zitten die mensen in de top... omdat ze het kunnen, omdat ze gefaciliteerd worden. Dus niemand om hen heen die zegt, hey, gedraag jij eens even normaal. Ja. En er is ook er staat altijd een leger van mensen die de afvallers willen... Maar toch, Rosanne, en heel panel, is er... Ik ben een beetje bang voor kleurloosheid. Dat we naar een soort middelmaat gaan selecteren. Je ziet persoonlijkheden in de media, er zijn er nog steeds genoeg. Maar de grote uitgesproken, de grote drie als schrijvers... de Hermansen, de Oldmans, noem maar op... die zie je steeds minder. Omdat ook door het Twittercircus, de permanente executie die daar plaatsvindt... mensen spreken zich niet meer zo uit. Ik ben zo bang voor een grijs-grauw land... En mensen kunnen steeds minder hebben, dus er is ook minder humor. Je mag niet meer zomaar kop van jut zijn in het land. En dat geldt ook in organisaties. De hardheid is er vanaf. Hoe weet je dat mensen steeds minder kunnen hebben? Is dat jouw eigen onderbuik die dat zegt? Nee, nou, vraag je me dan af. Nee hoor, er is ook allemaal wetenschappelijk onderzoek naar. Dat laat heel duidelijk zien dat bijvoorbeeld als kinderen afwijkend gedrag vertonen in de klas... dat de juf en meester dan zeggen van ja, dat is toch ingewikkeld, dat hoort niet. Dan moet naar de remedial teacher. Terwijl vroeger zei een meester of juf van dit pak ik zelf wel aan, weet je wel. Dus dat is een voorbeeld, er zijn er meerdere te noemen. Bijvoorbeeld ook onrust op straat. Het was vroeger, het was 20 jaar geleden vrij normaal dat je hangjongeren had, daar erger die aan. En nu bellen mensen de politie, kliklijnen. Het hele besef van dat je jong geweest bent, dat je rotjes afsteekt op de 30ste, terwijl het nog niet mag. Ja, dat lijkt wel weg. Dus we zitten wel in een morele kramp, hoor. Ja, en er zijn twee voorbeelden. Ik zou er nog meer kunnen noemen. Ja, Christian. Nou, er was dit jaar ook een hele mooie publicatie over Kids These Days. Dat was in Science ook. Over hoe de ouderen kijken naar de jongere generaties. Ze zeggen, ja, ze zijn verwend. Vroeger was alles beter. Hebben ze een paar hele mooie experimenten gedaan. Twee dingen, heel overtuigend. Hebben ze allemaal netjes gepre-registreerd. Eentje is, mensen hebben geheugenbias. Dus die hebben enorm laten zich bedonderen door hun geheugen. Dat vroeger zo goed was. Twee is... mensen die nu succesvol zijn. Dus slimme mensen zeggen dat kinderen dommer zijn. Mensen die van orde houden zeggen dat het nu minder is. Dus de eigenschappen die je nu zelf hebt, die je nu succesvol in bent, die projecteer je op vroeger. Ja. En dan zeg je, ja, die jeugd van tegenwoordig, ik weet het niet. Maar dit is perceptieonderzoek. En het echte onderzoek is natuurlijk bijvoorbeeld, als je het hebt over onderwijs, kijken naar tentamenresultaten. En dan zie je dus gewoon een val van kwaliteit, bijvoorbeeld van taalbeheersing en van wiskundebeheersing. Dan kun je wel zeggen dat de perceptie van ons boomer is en dat we het vroeger nostalgisch denken over vroeger. Maar we hebben toch wel hardere bewijzen dan alleen maar percepties. Maar je had het over dat we minder konden hebben, toch? Niet over tentamenresultaten? Nou, dat klopt. Oké, punt gemaakt. We gaan door. Ja, Dr. Kelder en Co. Ja, je kijkt heel nadrukkelijk naar mij, Rosanne Hertzberger. Wat wil jij zeggen? Want ik wil het eigenlijk met jou over corona gaan hebben. En meteen. Nee, laten we dat doen. Nou, ja, vind je dat gezellig? Tijd voor nodig. Ja, dus... Nee, maar dat krijg je niet. Oh. Het moment, als we nu dit jaar terugkijken, wat was het moment dat we weer vrijheid genoten, dat we weer naar restaurants konden, dat we weer handen werden geschud? Weten jullie dat precies? Want ik probeer het terug te halen, ik weet het niet meer. Ja, nee, ik probeer het heel actief terug te halen. 18 december 2021. Dat heb je gecheckt. De persconferentie van Rutte, die zei, oh nee, grapje, 4 dagen na de vorige. We gaan toch kerst afschaffen of de kerst gaat dit jaar toch niet door. Ja. En toen ging de kerstvakantie langer door. En dat kwam door Omicron. En dat was eigenlijk achteraf bezien, was dat een onnodige lockdown, die laatste. Ja. Want voor mij was het einde 25 november. Toen stond een Boeing 777 uit Kaapstad op Schiphol met erin 60 mensen besmet door de nieuwe Omicron-variant. En dat was eigenlijk goed nieuws. Dat was onze redding. Ja, want dat betekent, die Omicron-variant werd gezien in dus gewoon een random sample van mensen die je in een vliegtuig stopt, maar niet in de ziekenhuizen. En ik ging toen ook een beetje bellen met die ziekenhuizen en natuurlijk niet alleen ik. En wat zagen ze daar? Veel mensen met Omicron. Dus wat de wappies al jaren zeiden, wat nooit waar was, was dit keer wel waar. Namelijk patiënten met Omicron in het ziekenhuis en niet door Omicron. Ja. En de dagen daarna gingen we allemaal heel goed kijken, wat gebeurt er nou met die Omicron-golf in landen met goede data? Hè, Engeland en Denemarken. Elke dag gingen kijken, hoe zit het met de sterfte? Als kabinet wilde een beetje stoer doen, want ze waren altijd te laat geweest. Nu wilden ze de eerste zijn. Ja, nou misschien. Achteraf super stom. Ja. Hey, maar ik wil eigenlijk gewoon even zo'n persoonlijk moment. Weet jij, ben je weer handen gaan geven? Dat soort, heb je gedrag veranderd blijven? Ik weet niet of je dat hebt, maar... Ik niet liever. Ik vind smerig handen geven. Ik heb nu een gezelschap dat iedereen met je halfslachtige handen boksen heeft. Ja. Dat is echt super ingewikkeld. Het werkt echt niet. Je zit in het ziekenhuis. Ik was degene die voor boksen. En ik was deze week in Duitsland. En daar draag je nog mondkapjes in het openbaar vervoer. Ja. Dat is heel onwerkelijk. Want dan ben je helemaal denk je van, oh ja, die dingen, dat was ook zo. Ja. Ik ben nog in de lockdown met mijn kinderen. Dat ik elke speeltuin in een beeld wel gezien had. Want ik er helemaal gek van werd. Maar het lijkt al heel lang geleden. Het lijkt lang geleden. En toch, mensen waren toen zeg maar de opening er in maart, dus maart 2022, inkwam. Het waren ook heel veel mensen cynisch. Luister maar even. Het gaat gebeuren, hè? Wat? Het land gaat weer open. Oh, hij is toch al open? Nou, nog niet helemaal. Maar nee, is goed. Bent u niet blij dan? Ja, tuurlijk wel. Ja. Maar dat is voor even, denk ik, de mensen even blij maken. Ja. En daarna ben je dichtgegooid. Oh. Klopt. Nou ja, dan kunnen we in ieder geval even van zeg, genieten. Zeg, gewoon een steltje ratten daar. Waar? Ja, waar denk je? Ja, ik word hier altijd een beetje somber van. Maar aan de andere kant, ze heeft natuurlijk proven wrong. Het is gewoon niet waar wat ze zegt. Nee. Maar er zijn heel veel mensen bang geweest voor de najaarsgolf. En die is gewoon gekomen en gegaan zonder bezwaardige... Ja. Ellende in de ziekenhuizen. En sterker nog, we zien nu een hele grote alle luchtweginfecties, de RS-virussen, influenza. Overal, Die gaan rond. Ja. Klas van de kinderen zat half vol. Ja. Er zijn heel veel zieken. Ja. Ja, god, we hebben het allemaal een beetje in de keel. Het kan gebeuren. En we weten niet wat er nu uit China tot ons komt. Dat zien we dan weer. Maar toch even een vraag. Ja, er zijn ontzettend veel vragen over, ja, hoe hebben we het nou gedaan in die crisis? RIVM maakt rapporten. Je kijkt naar sterftecijfers. Hoe werkzaam waren de vaccins? Of hoe werkzaam is zeg maar immuniteit? Nou goed, dat hele pakket. Ik heb het gevoel dat we helemaal geen overzicht hebben. En dat er ook een zekere onwil is. Ik had laatst een bestuurder die ik interviewde. Zei, ja, we hebben het gewoon heel goed gedaan. En kijk naar China. En ik ga er gewoon ook echt niks mee. Ik ben eigenlijk heel trots op wat we allemaal gedaan hebben. Ja. Ik vind het zo dommig eigenlijk. Ja, ik ook. Ja, en ook wij. Ja, en er zijn nog zoveel onderwerpen waar ik het graag over zou willen hebben. Ja. Over wat we allemaal hebben meegemaakt met z'n allen. Maar Het voelt een beetje alsof het jaar na de Tweede Wereldoorlog wilde waarschijnlijk ook niemand over de oorlog praten. En het jaar na corona wil niemand over corona praten. Zou kunnen. Maar vanaf het begin af aan, waar je denkt dat had zoveel beter gekund. Maar vanaf het begin af aan eigenlijk veel te weinig werd gedaan. Weet je nog, de case definitions, dus wanneer mocht je iemand testen op corona? Ja, ja. Nou, eerst was het idee van nou, het blijft nog wel in China. Dus je moet een link hebben met Wuhan en daarna met heel China. Toen dachten ze, nou, het blijft misschien in Italië. Het blijft misschien nog wel in Brabant. Hebben ze op een gegeven moment gedacht. Even Rosander, nu dat hele gedoe in China bewijst toch eigenlijk twee dingen. Eén, je moet een goed vaccin hebben. En twee, je kan zo'n virus niet echt stoppen. Want je kan wel 2 jaar, 3 jaar lang de zaak dichtgooien. Maar zelfs in dat totalitaire China werkt het dus niet. Nee, maar China is niet het voorbeeld. Dus China is wel het grootste voorbeeld waar ze zero COVID hebben gehad. Maar Australië en Nieuw-Zeeland zijn de voorbeelden natuurlijk. Ja. Waar ze op een gegeven moment, en dat is ook met allerlei problemen. Grote problemen in Nieuw-Zeeland. Heel ingewikkeld dichtgooien. Dat is een technocratisch ideaal wat helemaal niet kan volgens mij. Nou, maar goed. Het is gebeurd. Ja? Het is gebeurd. Het is zeker en het zijn sociale, liberale landen, open landen. En die zijn tijdelijk, hebben ze gezegd, wij maken nu de beslissing om de deur dicht te gooien. En het leven daardoor grotendeels te laten doorgaan. Ja. Dat werd steeds moeilijker naarmate de varianten besmettelijker werden, met Delta en met Omicron daarna. Maar uiteindelijk hebben zij eerst heel veel mensen gevaccineerd en daarna pas opengegaan. En hebben zij aanzienlijk veel minder ziekte en sterfte gehad dan wij. Jelle? Nou, je zou verwachten dat we in zo'n reflectie, als het er dan toch van komt, bijvoorbeeld wat meer openheid zouden geven over statistieken. Hoe zit het nu met oversterfte? Er is enorm veel mythologisering op internet over wat die schadelijke effecten van de vaccins zijn. Hoeveel mensen er doodgaan aan het prikje, weet je niet. Is moeilijk te Ja, het is ingewikkeld. Ja, maar er is toch ook wel heel weinig openbaarheid over. En er zijn ook voldoende wetenschappers die zeggen dat ze de openbaarheid missen. Bijvoorbeeld Ronald Meester. Als je vraagt over, gewoon bij de instanties, hoe zit dat met die sterftetabellen? Er is een paar weken lang dat we meer sterfte hadden. En daar komt gewoon geen antwoord op, omdat ze zeggen het is te ingewikkeld, we weten het niet. Ja, er is dat nu, vind ik echt ingewikkeld hoor. En dat is ook echt een probleem geweest. Pieter Omtzigt heeft er nu doorbraak. En nu worden die cijfers wel geopenbaard. Oh wel. Ze zijn er dus wel. Zeggen ze. Ja, 9 van de 10 keer moet je ervan uitgaan dat het virus de oorzaak is. Ja? Want het virus is altijd dodelijker dan het vaccin. Ja. En dat blijkt uit alle andere infectieziektes waar. En dat is denk ik, dat is wat ik verwacht. 9 keer minder ziekenhuisopnames, toch? Ja, dus ik verwacht. Het virus gaat nog steeds heel. Er is een hoog niveau van besmettingen. Mm-hmm. Dat kan secundaire problemen geven. We zien dat na een COVID-besmetting dat je immuniteit soms maandenlang daardoor eigenlijk lager is. Dus dan kan je misschien aan secundaire infecties ga je eigenlijk dood. Het andere is dat we ondersterfte hebben gehad in de eerste golf. Dus we zagen aanzienlijk minder hartinfarcten en beroertes. En we zagen minder aorta. Dat corrigeert nu gewoon. Misschien. En het zou kunnen dat de zorg volledig overbelast is. En we ook 2 jaar lang veel minder goede zorg hebben geleverd. Nee. En minder kankerscreenings hebben gedaan. Zulke interessante dingen om te weten. En waarom duurt het zo lang? Kijk, waarom durven ze? Laten we zeggen, op internet, en dat moet je zeker niet op afgaan, maar er is een soort circuit in Nederland dat zegt, zie je wel, het wordt ons onthouden. Want hier zit een verhaal achter wat wij kennelijk niet mogen weten. Je hoort me absoluut niet zeggen dat dat zo is. Alleen openheid zou in dit geval toch het antwoord zijn. Nou, maar dat gebeurt nu ook. En dat is te traag gegaan en zo. Maar ik denk dat daar weinig, laten we zeggen, onwil bij is. En ik vind vooral dat we ons niet zo bezig moeten houden met al die opdenkers en mensen die denken het is expres dat ze het niet willen, want Pfizer verdient daar geld aan. Of wat voor. Ik weet niet eens meer wat voor complottheorie er rondgaat. Dan toch een ander ding nog aan jou, wat je ook wel gepubliceerd hebt. Er is door die corona-uitbraak een enorme aantal laboratoria zijn aan het werk gegaan met virusonderzoek en corona-achtige virussen gaan onderzoeken. Jij maakt je zorgen over de veiligheid rond die potentiële uitbraken. We weten nog altijd niet of dat Wuhan-virus niet uit zo'n laboratorium komt. Ja. Ja, dus dat is inderdaad de start van de pandemie. En daar zijn nog heel veel vragen. Maar ook voor de toekomst, hè? Wat er nu over. Op hoeveel laboratoria zitten ze wel te klussen met het virus? Ja, dus het is niet duidelijk. Komt het nou van een markt, hè, waar wilde dieren werden verhandeld? Of zou het toch een ongeluk kunnen zijn geweest met coronavirusonderzoek? Ja. En dat is belangrijk, omdat aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam krijg je nu het Pandemic Preparedness Center in samenwerking met Delft, waar ze zich beter willen voorbereiden onder leiding van Marion Koopmans op nieuwe pandemieën. Dus het idee is, als we nog een keer zo'n virus krijgen, dat je ontzettend snel kan weten, hoe zijn de transmissieroutes? Moet je vooral oppervlaktes gaan schoonmaken? Of moet je mondkapjes gaan dragen, et cetera? Maar wat je daar ook ziet, dat onderdeel daarvan is beter snappen welke mutaties tot besmettelijkheid leiden. Dus wat je krijgt is, we hebben nu een vogelgriep pandemie. eigenlijk. Een enorme uitbraak van vogelgriep. Welke mutaties in dat virus zouden er nou voor kunnen zorgen dat het die hele dodelijke griep, 50% mortaliteit ongeveer, ook besmettelijk kan worden van mens op mens? Nou, dat is typisch onderzoek wat in Rotterdam is gedaan, waarvan heel veel virologen en de Amerikaanse Defensie hebben gezegd: dit vinden wij te riskant onderzoek. Dat is onderzoek van Ron Fouché. En dat gaat gewoon door. Althans, daar is heel weinig openheid over. En het lijkt erop dat dat gewoon doorgaat. En dat betekent dus dat je een heel dodelijk virus neemt. In Rotterdam het influenzavirus, destijds in Wuhan het coronavirus. En probeert dat besmettelijker te maken. Jongens, laten we duimen dat het niet misgaat. En laten we trouwens ook even controle op moeten. Grappig altijd dat er ook altijd gezegd wordt: ja, we hebben dat nodig, die kennis, om dan te weten of het niet op mensen overspringt. Op het feit dat de helft van de vogels doodgaat, vind ik ook wel iets om bij stil te staan. Hebben we ook wel eens in het programma gedaan. Ga naar iets anders toe. We gaan naar de mentale gezondheid, zoals dat mooi heet. Vooral voor jou, Christian Vinkers. Want we hadden dit jaar een klimaatcrisis, een asielcrisis, een energiecrisis, nou ja, een aankomende recessie, politiek wantrouwen, noem maar op. Veel stress in de maatschappij. Nou ja, het schijnt niet erg goed te gaan met geestelijke gezondheid in dit land. Tenzij je even, net als deze vrouw, denkt, luister maar. Door alle stijgende energieprijzen zet iedereen, of veel mensen zetten alles uit. Ik ga nu alles aanzetten. Kijk hoeveel watt we eruit kunnen pompen. Let's go. TV aan. Hop. Lamp aan. Die ook aan. Die kan ook aan. Die maak je. Deze ref aan. Die kan ook aan. Hup, waterkoker aan. Ja, daar ga ik zo. Hoppatee. Die mijn hoek aan. Hop. Inductie aan. Hop. Die kan ook aan. 11.980 watt staat hier te pompen, maat. Ja, mijn redactie was in een wat baldadige bui, Christian Vinkers. Maar goed, geestelijke gezondheid in Nederland. Hoe is het met de natie gesteld, professor? Nou, het kon wel eens beter gaan. En tegelijkertijd heeft, we hadden net over corona, de coronacrisis ook laten zien hoeveel veerkracht mensen hebben. We hadden over lockdowns, we hebben niet eens over long-covid gehad nog. Hè? Maar alles wat het veroorzaakt heeft en de onzekerheid, waar toch wel heel veel mensen last van hebben gehad, jongeren ook met name, maar waar ook met name volwassenen toch wel redelijk goed uit zijn gekomen. En met name toch wel goed doorgekomen zijn. Hoewel er tegelijkertijd over wordt gezegd, meer stress dan ooit. Nou, dat zegt iedereen. Wie zegt dat en hoe weet je dat? Ja. Ik denk dat niemand 100 jaar geleden had willen leven zonder er minimaal 10 of 20 eisen bij te stellen. Mm-hmm. Dus je hebt andere stress dan vroeger. Maar of je nou meer stress hebt dan vroeger? Nee. Kijk, de enige manier om geen stress te hebben, dat is als je dood bent. Dat zei de beroemde stressonderzoeker Hans Selye, zei dat. Ja. Er is een oplossing. Ja. En Johanna Westerdijk, zelfs een schimmel gaat dood van een saai en eentonig leven. Nou, ja. Dat klopt ook. Dus als je leeft, heb je stress. Daar kan je niet veel aan doen. Je maakt dingen mee die onverwacht zijn. Ja, daar heb je mee zien te dealen. En corona was zo'n stressor, dus onverwacht. Social media kan heel veel stress. Ik wil het eigenlijk met jou hebben over natuurlijk je boek In de ban van burn-out, over de grenzen van stress. Wat natuurlijk toch de rode lijn is van, ja, stress hoort erbij. Stress is goed. Tegelijkertijd is het gevoel burn-out is een soort hype. Of is doe ik het burn-out ermee tekort? Nou, we praten veel over burn-out. Maar als psychiater en als stressonderzoeker denk ik van, ja, weten we wel wat burn-out is? Nou, vertel. Nou, het antwoord is nee. Want als je geen enkele arts of psycholoog kan het betrouwbaar vaststellen. En we praten er heel veel over. Dat betekent dat het minder stigma heeft dan bijvoorbeeld over depressie praten. Kijk, een heel even voor de goede orde. Hè. De mensen die nu luisteren, die zelf een burn-out hebben gehad of in de omgeving. Worden woedend nu. Nou, die mensen stellen zich niet aan, want die hebben toch reële ernstige klachten. Ja. Maar als je zegt, we weten niet goed wat het is, je kan het niet betrouwbaar vaststellen of diagnosticeren, hoe moet je het dan behandelen? En het gevolg is dat er voor burn-out een enorm vrije markt is, waarin iedereen wat roept of oplossingen heeft. En ik denk dat dat schadelijk is. Ik denk dat als ik een burn-out, ik heb in dat boek me voorgedaan als overspannen manager. En heb ik de eerste 20 burn-out behandelingen op Google aangeschreven. En wat je terugkrijgt is mensen die zeggen dat je 6 maanden opgenomen moet worden, hypnose, mensen. En iedereen zegt 100% werkt bij mij. Ja. Nou, als ik dat zou zeggen als psychiater, het is dus een hele burn-out-industrie. Ja. Ja. Jelle van Maarten, weet je zit te knikken erbij? Oh ja, ik vraag me dan wel af wat je dan van de klachten van de mensen vindt die dat herkennen. Bijvoorbeeld heel erg vermoeid zijn, levenslust verliezen. Ja. Voor hun hele reële klachten, Als je daar toch een interpretatie van geeft, dan kan het toch zijn dat je aan stress niet genoeg hebt. En ja, dat je dan denkt, ja, nou, maar dit is dan toch een burn-out. Ik bedoel, ik heb al een half jaar stress. Ik kan me niet meer zetten tot werk. Ik heb thuis geen zin meer in mijn leven, mijn kinderen. En ik kan mijn ouders niet meer bezoeken. Ik heb geen zin meer in mijn hobby. Dan op een gegeven moment moet je toch zeggen, ik ben een burn-out. Ja. Nou, ik denk dat er, hoe we de term burn-out gebruiken, dat er eigenlijk een soort potpourri aan klachten onder zit. Dus een deel van de mensen zit echt lang thuis. Even langs met een depressie. Er is ook enorme overlap tussen wat we nu burn-out noemen en depressie. Ja, ja. Dus voor een deel zal dat zo zijn. Voor een deel zijn het mensen, als mensen zeggen, ik zit tegen een burn-out aan. Je hoort geen mensen zeggen, ik zit tegen een depressie aan. Hè? Dus je gebruikt het ook meer loosely om een staat van stress aan te geven. Maar als mensen een half jaar ernstige klachten hebben, ja, dan moeten ze zeker niet mee blijven rondlopen. Dan moeten ze hulp voor zoeken, ongeacht hoe je het noemt. Ja. Maar door net te doen alsof burn-out een goed omschreven en betrouwbaar te diagnosticeren aandoening is, doe je veel mensen die er veel last van hebben gewoon tekort. Maar goed, de officiële cijfers zeggen 17% van de werknemers heeft burn-out klachten. Ja. Nou, daar heb je helemaal niks aan. Zal ik uitleggen waarom? Mm-hmm. Burn-out klachten, dat zijn 5 vragen over vermoeidheid die je zonder enige context vraagt aan mensen. Die bijna iedereen bevestigend kan beantwoorden, ja. Kijk je wel eens op tegen je werk? Voel je als uitgeput aan het einde van de dag? En heb je dat een paar keer per maand? Ja. Nou, dan voldoe je aan. Valt mee dat dat maar 17% is, joh. Nou, maar dat zie je ook in sommige enquêtes. Dus bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs. Dan zie je dat 80% mensen boven de afkapwaarde scoort. Dan zeg je, ja, blijkbaar is dat in de regel een uitzondering. En daarmee wil ik de stress niet bagatelliseren. Ja. Maar burn-out klachten suggereert alsof het iets met burn-out van doen heeft. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet zo. Okay, we hebben wel veel, ook wel bekende mensen ten onder zien gaan dit jaar in burn-out. Laten we eens even luisteren bijvoorbeeld naar het vertrekkende Kamerlid van de VVD, Okje Tellegen. Ik loop de trap op en ik kreeg een vraag van een collega en de woorden kwamen niet. En ik dacht, wat gebeurt er? En ik kon gewoon niet meer praten. Want ik ben gewoon in elkaar gezakt op de trap van in het gebouw. Dat zelfzorg op nummer 1 moet staan. En bij mij stond hij eigenlijk altijd op nummer 10 en viel hij aan het eind van de dag van het bordje in. Ja, dus dit was Okje Tellegen. Dat klinkt natuurlijk heel sneu. Ze stond absoluut niet op zichzelf. We hebben eindeloos veel meer voorbeelden. Moet ik hier iets van vinden eigenlijk? Ik denk, ja, dat was onder de Romeinen ook al, alleen toen hadden we nog geen camera's. Ja, nou, ik denk dat het aangeeft dat stress is een tweesnijdend zwaard. Het is heel normaal en je kan het niet vermijden. En tegelijkertijd kan het ook zeker schade geven. En ieder mens heeft eigenlijk een uniek stressorkest in zichzelf spelen. Hoe je reageert op stress, waar je gevoelig voor bent. En dat betekent dat ieder mens ook een kantelpunt heeft waarop stress te veel wordt en dat je er last van krijgt. En dat manifesteert zich van hartaanvallen tot overgewicht, tot uitputting en wat we nu burn-out. En dat betekent zeker dat je te lang te veel stress hebt gehad. Mm-hmm. Zeker. Dus zou je zeggen, al die gebedsgenezers die zich nu dus online aanbieden en in feite ook vaak kwakzalvers zijn, wat moeten we er tegen? Moeten ze gewoon jouw boek lezen en zeggen, daar heb je genoeg aan? Of je kan het allemaal zelf doen of alles negeren? Zo. Wat moeten zij doen? Ik heb niet de illusie. Dus kun je je wel voorstellen dat mensen gaan googlen? Nou ja, dan komen ze dus bij dit soort types. Ja. Nou, een van de redenen is dat onderzoek, wetenschappelijk onderzoek naar burn-out is niet zo sexy. Dus dat betekent ook dat we gewoon heel weinig onderzoek doen naar burn-out. Terwijl de Nederlandse maatschappij, los van het leed, kost miljarden. Maar Christian, jij zegt dit doorlopend, maar je hebt een hele vakgroep die dit doet. Dit is jouw werk. Nou, stress, maar niet burn-out. Oh, niet? Oké. Want als je kijkt, psychische klachten en ziekteverzuim en verminderen, dat kost Nederland miljarden per jaar. Mm-hmm. Nou, hoeveel investeert, staat mentale weerbaarheid in het regeerakkoord? Hoeveel investeren wij, met Kamerleden die ook zelf aan een burn-out ten onder gaan, in? Nou, dat is 5 of 10 miljoen per jaar. Ja. Dus dan investeer je 0,0001% of zo. En dan zeg je van we hebben het nog steeds niet opgelost. Er zijn lange wachtlijsten in de GGZ. Dan zeg je, you don't say. Okay. Dus je oogst wat je zaait. En als je weinig investeert, dan weet je het niet. Kijk, en voor alle mensen die nu luisteren, zeg ik van als je klachten hebt, neem het heel serieus. Onderschat je veerkracht niet. En tegelijkertijd, het probleem van burn-out moeten we wel wat mee. Mm-hmm. En misschien dat er wel een groep, uiteindelijk dat we de onderzoek erachter komen, van, dat er een groep is met mensen die echt apart zijn van burn-out. Ja, kort, want dan gaan we nog even één ding. Voor de luisteraar, wat moet je dan doen, dokter? Want dat is hetzelfde met long-covid. Neem het heel serieus en het is allemaal heel erg en zo. Maar wat moet je dan doen? Ik wil mijn leven terug, denkt de luisteraar. Nou, je hebt het over. En dan klinkt zo'n kwakzalver op internet. Nou, die heeft in ieder geval wel een plan. Yeah. De rest heeft het niet. Ik denk als je zelf klachten hebt en je bent niet geholpen, dan doe je de gekste dingen. En dan ben je bereid om alles te doen als het maar beter. Dus daar heb ik alle, dat zie je bij long-covid ook, daar heb ik alle begrip voor. Ik denk dat het over 2 dingen gaat. 1 is als je tegen grenzen van stress aanloopt, dat je al heel snel signalen krijgt van het gaat niet goed. Dus dat je die signalen echt serieus moet nemen. En ik denk op het moment dat je burn-out hebt en je kan echt niet meer verder, ga naar de huisarts en ga via het reguliere circuit. Huisartsen zijn heel goed in staat om heel pragmatisch daarmee om te gaan en mensen te helpen. Dus ik zou. Het klinkt niet spectaculair, maar wel verstandig. Ja, sorry dat ik geen speculaire oplossing heb. Hoeft niet. Jongens, ik wil nog één ding aankaart voordat we uitgekwakt worden dit jaar. Dat gaat over een heel ander thema. Vrijheid in het openbare debat. Vooral voor jou, Jelle. We zijn, lijkt het, ik citeerde het net al, de kunst verloren om het gesprek met elkaar aan te gaan. Gestopt met luisteren naar elkaar. Lijkt het dan, hè? Soms is dat luisteren wel een beetje lastig. Vooral in dit geval. Ze hebben weer wat geknipt. Let op, de redactie in de bocht. Ja, werkelijk worden, denk je ook van. Het is beschamend uit wie zo'n politiek hier in Nederland hebt. Ja, echt. En dan uit die nieuwe verkiezingen bent. En dan er bent genoeg andere mensen, ook met meer dossierkennis. En die weten waar ze het over praten. Want zoals die minister Staghouwer ook, ja, het is een bakker, een koekenbakker. Hij is bakker van oudsher. Ja, wat doet zo'n minister op agrarische sector? Hetzelfde als Hugo de Jonge. Hij is minister van Volksgezondheid. Nu van huisvesting. Ja, als ik vrachtwagenchauffeur wil worden, heb ik vrachtwagenrijbewijs nodig. Ik zou bijna zeggen, waar maakt die man geen minister? Maar goed, jongens, dit was wel weer een beetje een geintje. Ja. Jelle, jij schreef vandaag een stuk in het Parool, opiniepagina. Ik citeer, we zitten intellectueel gesproken vast in bubbels... en anders dan in de tijd van de verzuiling... is er geen tolerantie over en weer. Je hebt het al een beetje eerder aangegeven. Komt aan dat stuk, denk je? Ik hoop het. Ik heb toch het gevoel dat veel mensen graag met elkaar praten over dingen. Maar dat het niet goed lukt met de huidige media. Dat er veel kranten toch naar binnen gekeerd zijn. In een eigen spiegelpaleis van opvattingen met elkaar praten. Dat het bijna zo is dat dat de ene columnist dingen kan verdedigen... alleen maar omdat iemand anders het ook net zo goed zou kunnen verdedigen. En dat je soms wat meer dus spirit erin zou willen hebben. Wat meer polarisatie juist, waar mensen ook weer echt bang voor zijn. Ja, ik denk dat die angst ook wel voortkomt uit dat we niet meer zo getraind zijn in met elkaar van mening te verschillen. Terwijl polarisatie in de zin van, we kunnen het met elkaar oneens zijn. Dat noem jij polarisatie. We kunnen het met elkaar oneens zijn en ook behoorlijk met elkaar oneens zijn. Bijvoorbeeld over wat een vrouw is, of wat een rolverdeling is tussen man en vrouw. Mm-hmm. Het genderdebat of duurzaamheid. Je ziet toch dat er zekere spanning in kranten en tv terecht is gekomen. Dat mensen denken van, ja, maar andere opvattingen over bijvoorbeeld duurzaamheid, die mag je niet meer hebben, dan ben je fout. Ja. Vind je dat er eenvormigheid, we zitten hier op publieke zender, is er eenvormigheid in de publieke nieuwsvoorziening, vind jij? Absoluut, zeker op tv. En in de kranten ook, helaas. Journaal? Nou, journaal, dat is het feiten, helaas. Ik denk dat het probleem van het publieke debat is dat veel te veel mensen alleen maar het journaal kijken en nu.nl lezen. Terwijl je wil eigenlijk die opiniestukken en die discussies, de duidingen. Want dan, kijk, een dialoog is ook tot begrip komen van, over iets. Ja, want met elkaar over die feiten. Oh, hoe kun je het zo interpreteren? Hoe zie jij dat dan? En daar moet je meer openheid in hebben. Dan moet je meer willen faciliteren. Dr. Hertzberger, oneens, eens. Nou, wat ik jammer vind, is dat, dat vaak als je het oneens bent met elkaar, dat er een soort feitengevecht wordt. Dat het lijkt alsof we elkaar met rapporten en cijfers om de oren slaan. In plaats van dat je zegt, we zijn het gewoon principieel met elkaar oneens. Ik vind hier iets anders van dan jij, zonder dat je persen. En dat komt omdat beide kanten gebruiken steeds vaker wetenschap om elkaar om de oren te slaan. En dat is zonde, want daarmee trek je vaak de wetenschap uit zijn verband. Daarmee misbruik je de autoriteit van de wetenschap vaak. En daarmee onderken je dat je gewoon verschillende standpunten kan hebben en verschillende overtuigingen. Dus dat vind ik er vooral jammer aan. Oké, dus er is een strijd over de feiten. Dat is wel ingewikkeld, hè? Want als je het over de feiten niet eens kan worden. Ja, exact. Dus ik merk dat heel erg bij de klimaattransitie en de energietransitie, denk ik. Dat er continu weer die feiten uit verband worden getrokken, of dat er wordt gezegd, jij bent klimaatalarmist en jij bagatelliseert het en jij bent een ontkenner en zo. Terwijl daar gaat het niet echt meer om. Nou, dus ook wel voor een deel. Hè. Rosanne, neem bijvoorbeeld die metingen van uitstoot bij Tata Steel. Daar is een hele rapportenoorlog om gaande. Van hoe meet je dat nou precies? En dan mis ik toch wel een discussie waarin eerlijk de feiten op tafel komen te liggen. En ook rond corona, bijvoorbeeld zo'n coronapas, heeft dat nou wel of niet gewerkt? Ja. Het is een halve waarheid, hoor. Je wilt toch ook met elkaar over feiten hebben. Maar waarom moet je weten, hè? Het coronatoegangsbewijs is een van de grootste inperkingen van de vrijheid in Nederland geweest. Ja. En dan ga je het hebben of het werkt of niet. Nou ja, kijk, als het heel erg zou helpen, dan kun je ook wel een principiële discussie voeren en zeggen, die vrijheid, ja, die kun je misschien opofferen omdat het heel erg helpt. Dat is een deliberatie. Ja, of je zegt, maar dan moet je het eerst over eens zijn over hoe groot de inperking van die vrijheid precies is. En of die gerechtvaardigd is. He, of je zegt, wij vinden, want het is een enorm, het was op een gegeven moment een enorme belangenafweging. Maar het is een afweging. Hoeveel hou je binnen met een strenge pas? Hoeveel levens ga je eigenlijk redden, laat ik gewoon plat zeggen. En wat lever je in aan vrijheid? Dat is een afweging. Ander punt wat nu, want het is wel een aardig element om in te brengen deze week. Er is nu een wetsvoorstel in de maak om zelfs politieke partijen te kunnen gaan verbieden. Voor Nederland terra incognita. Dat is eigenlijk wat we nooit deden. En eigenlijk weet iedereen, het staat er niet. Hanke Bruinslot gaat dat wetsvoorstel indienen, de minister. Het is natuurlijk de bedoeling om Vorm voor Democratie te kunnen verbieden. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat erachter zit. Ja, ik vind dat een heel pijnlijke ontwikkeling. Het heeft iets te maken met dat het argument is van we willen het mogelijk maken om antidemocratische partijen te verbieden. Maar het is eigenlijk onderdeel van de democratie dat je minderheidsstandpunten blijft dulden. Ook wanneer maar beperkt aantal mensen... Ook als mensen het minderheidsstandpunt gericht is op het omverwerpen van de democratie? Kijk, je kunt je altijd afvragen van wanneer, wat is omverwerping? Hè? Dus bestorming, parlement, dat soort werk? Ja, nou ja, goed, ook dat zijn natuurlijk... Ja, dat zijn een soort van... Wat zijn die putsjes in Amerika of in Duitsland nu met die Prins Royce, Heinrich de Dreitsen? Mm-hmm. Stel, dat zijn allemaal media-events geweest. Ja. Dus je kunt ook dat kun je tot op zekere hoogte wel tolereren in plaats van direct van terrorisme te spreken. Mm-hmm. Ik denk eigenlijk dat kijk, een rechtsstaat moet eigenlijk borgen dat mensen met verschillende opvattingen toch nog kunnen blijven bestaan, ook de politiek in kunnen. En dan moet je heel ver in gaan om dat te handhaven. Het heeft zoiets zwaks dat de politici wetten gaan, eigenlijk politici wetten gaan maken om andere partijen te kunnen verbieden. Ja, ik denk van staan we er zo slecht voor dat we dit kennelijk nodig hebben of zo? Ja, je hebt... Ik voel de acute noodzaak niet, maar dat kan aan mij liggen. Nou, over die polarisatie, want daar hadden we het net over. Dat je op een gegeven moment in de Tweede Kamer kijkt en dat je denkt, we zijn wel echt een hele... Het is bijna van de kinderen kunnen niet meer kijken. En dat is de afgelopen 15 jaar zo. Omdat er zo walgelijk met elkaar wordt omgaan. En er inclusief bedreigingen met tribunalen, et cetera. Dat je denkt, te veel polarisatie, niet te weinig polarisatie. Ja, te veel polarisatie. Het grappige aan die polarisatie is dat mensen de hele tijd zeggen, er is heel veel polarisatie. En dan vraag je volgens, en hoe was jouw kerstdiner? Dan zeggen ze, oh nee, bij ons, ja, wij zijn gelukkig net bij de uitzondering. Ja. De meerderheid zegt, wij zijn gelukkig net de uitzondering. Ja. Van, en burn-out maar een boorhoud. Dat is altijd, met ons gaat het goed, met de rest gaat het slecht. Dat is eigenlijk, uit het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekt dit al decennia ongeveer. Dat is altijd de uitkomst. Maar waarom het ook zwak is, want het woord gebruikt hier net even, van het establishment om dit soort partijen of alternatieve feiten en meningen te willen verbieden. De zwakte zit natuurlijk in dat... Blijkbaar hebben ze zo weinig zelfvertrouwen... Dat ze dus een forse kritiek niet aankomen. Kan maar verbieden. Ja, maar met tijden van internet kan dat helemaal niet. Je kan niks verbieden. Ja. Dat is ook waar. Maar ik denk dat bij een wijs standpunt... wat ook door de instituties gedragen en gesubsidieerd wordt... daar hoort ook gewoon bij dat je zegt, we zijn veerkrachtig. En dat die veerkracht er niet meer is, dat is toch opvallend, hoor. Voor een partij met een paar zeteltjes, ja. 4, 5 zeteltjes, dat is vervelend misschien dat ze er zijn, maar ja, ze zijn er. Oké, jongens, daar gaan we straks op door, misschien wel voor de Jordcast. Maar voor nu even, ja, dank, professor Dr. Christian Vinkers, Dr. Rosanne Hertzberg en Dr. Jelle van Baardewijk. En dan nog even dit, jongens. Braaf, zo heurt het in de media. Heden ten dagen om deze tendens toch nog even voor 2023 te doorbreken, luisteren we ter inspiratie naar, jawel, je zal het niet geloven, naar Mies Bouwman. Midden jaren 60, tijdens het omstreden programma toen, zo is het toevallig ook nog eens een keer, pareerde zij de doodgemoedereerd de kritiek op haar zogenaamde grensoverschrijdende gedrag. Ja mensen, als Mies in deze uitzending niet bijzonder vriendelijk is, zal haar geplande radio-uitzendingen voor dit jaar niet voor de microfoon mogen komen. Ach beste heren, ik heb zo'n idee dat u vanavond nog wel wat beters te doen heeft dan hier alsmaar zitten te wachten op dat eerste onvertogen woord dat er in deze uitzending zal vallen. En daarom wil ik u een beetje helpen. Ik ga een vies woord zeggen. Ik ga een heel vies woord zeggen. Het vieste wat ik ken. Morele herbewapening. Ja, dat zal nog lang nagekomen. Ik denk dat nu niemand meer weet. Dat was natuurlijk een stroming na de oorlog die demilitariseerde. Jongens, de algemene gaat de ether ontruimen voorheen de vrijzinnige protestanten en de christenen. Voor de tegenlichters van Argos. De Jordcast op dinsdag, donderdag en vrijdag vers verkrijgbaar in uw pretbox. Voor nu blijven denken, blijven luisteren en zet hem op in 2023. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettende leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum.